passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Το κατάλληλο τραγούδι για να ξεκινήσουμε το αφιέρωμα στο Λος Άντζελες, μια πόλη που δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει. Είναι μια χαώδης πόλη, πέστε ας πούμε όλη η Αττική, απλωμένη σε μια πόλη. Χάνεσαι εκεί, αν δεν έχεις αυτοκίνητο. Εκεί γύρισαν ένα από τα επεισόδια οι Foo Fighters της σειράς Sonic Highways, αναφέρονται σε μερικούς. Δεν παίζουμε τους σπουδαιότερους, παίζουμε μερικούς αντιπροσωπευτικούς, παρόλο το ότι οι Mamas and Papas είναι από τη Νέα Υόρκη, στο Village βγήκαν, έχουν κάνει το απόλυτο τραγούδι για την Καλιφόρνια, αυτό που ακούσαμε και που ακούγεται και στο επεισόδιο. Το επεισόδιο για το Los Angeles των Foo Fighters επικεντρώνεται, από ό,τι κατάλαβα, στον κιθαρίστα του, και αφιερώνεται στον κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Pat Smear, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη, και μέσα από τα δικά του μάτια βλέπουμε τα διάφορα γεγονότα της μουσικής ιστορίας του Λος Άντζελες. Ένα από τα απόλυτα συγκροτήματα της περιοχής αυτής είναι βέβαια οι Eagles, και ένα επίσης από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για αυτή την πόλη, το Hotel California. She stood in the doorway. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out any. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο και στη δεύτερη ώρα. Η Γογό Λεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τηλέφωνα πάντα 211-365-9995. Επίσης μηνύματα μπορούμε να πάρουμε στο Βήμα FM. Μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Twitter από τις 4 στις 5. Σε λίγο θα ακούσετε από εμάς εδώ τις 10 καλύτερες ταινίες που έχουν γυριστεί και αφορούν το Λος Άντζελες. Θα ακούσουμε τις Runaways, θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που έχετε να το ακούσετε εδώ και 40-30 χρόνια από τότε που αυτοκτόνησε ο τραγουδιστής, τους Germs, γιατί είναι μέσα σε, αυτό το επεισόδιο. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στο Λος Άντζελες με αφορμή την σειρά τον ντοκιμαντέρ που έκαναν οι Foo Fighters για τον πρόσφατο δίσκο τους Sony Highways. Οι Eagles είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα, από τους πολλούς μουσικούς που είναι στην περιοχή του Λος Άντζελες και πάνε στην έρημο να τους έρθει η έμπνευση. Αν το θεωρείτε περίεργο, δεν είναι καθόλου περίεργο. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στην έρημο να μας έρθει η έμπνευση, όχι εγώ βασικά, αυτή που είναι η μουσική εδώ, γιατί έχουμε μία από τις ωραιότερες θάλασσες του κόσμου και είναι κάτι που εκεί εμπνέονται οι συνθέτες μας και οι στιχουργοί. Εκεί όμως είναι ο ωκεανός και είναι η έρημος όπου εμπνέει τους συνθέτες. Έτσι λοιπόν υπάρχει αναφορά από πάρα πολλούς για το περίφημο στούντιο, ιστορικό στούντιο του Ράντζο Ντελούνα που είναι στο Joshua Tree. Εξάλλου εκεί γυρίσαμε και γι' αυτό το λόγο μία από τις σκηνές του ντοκιμαντέρ Once in a Lifetime. Εκεί έγινε και το άλμπουμ των U2, πάρα πολλά άλμπουμ. Οι Arctic Monkeys μιλούν στο ντοκιμαντέρ το πώς αισθάνθηκαν πηγαίνοντας εκεί. Πάρα πολλή άλλη μουσική. Και οι Eagles βέβαια έφευγαν και έμεναν στην έρημο για μέρες για να εμπνευστούν και να γράψουν τραγούδια. Επίσης ο Keith Richards έχει, και οι Stones έχουν καταφύγει εκεί. Και τώρα ξαναγυρίζουμε στο κέντρο του Λος Άντζελες. Εκεί λοιπόν ο Pat Smear, που είπαμε ότι είναι ένας από τους Foo Fighters, ο κιθαρίστας, μας ξεναγεί σε διάφορα μέρη και εκεί αναφέρεται στο πολύ καλό συγκρότημα των Runaways, που έχει γίνει πρόσφατα και ταινία η καριέρα τους, και ακούμε σε κάποια στιγμή το τραγούδι αυτό των Runaways. Η Τσέρι Κάρι, η Τζάκι Φόξ, η Σάντι Γουέστ, η Λίτα Φόρτ και η Τζόαν Τζετ, The Runaways. Ο Ντέιβιντ Κρολ σε κάθε επεισόδιο επιδεικνύει τις επιρροές που έχει βέβαια το συγκρότημα και η Nirvana από την μουσική punk και οι προσωπικές του επιρροές. Ιδιαίτερα στο επεισόδιο που αφορά την Ουάσιγκτον, εκεί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη σκηνή. Έτσι, στο επεισόδιο του Λος Άντζελες, η Joan Jett, που ήταν μία από τις Runaways, έχει κάνει παραγωγή σε ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Ντέιβιντ Κρολ, τους Germs. Οι Germs είναι άγνωστοι στον πολύ κόσμο. Έχουν κάνει μόνο ένα άλμπουμ που είναι ιστορικό, ένα punk rock hardcore συγκρότημα, που έκαναν αυτό το άλμπουμ το 1979, από όπου ακούμε τώρα από δίσκο βινιλίου ένα από τα τραγούδια των Germs που αναφέρονται σε αυτό το επεισόδιο, και κυρίως για να τονίσει ο Ντέιβιντ Κρολ τις πηγές της μουσικής του που είναι από το punk. Now, look, soon come the times I wave my flag and old man high. I can't go in the mountains. Αυτή λοιπόν είναι η θρυλική Germs. Θα πρέπει να σας πω, ενώ ξεκινάει να ακούγεται και το συγκρότημα Queens of the Stone Age, γιατί είναι και αυτό ένα group που αγαπάει όλο το συγκρότημα των Foo Fighters και το έχουμε σε αυτό το επεισόδιο. Να σας πω κάτι για τον Darby Crash, τον τραγουδιστή των Germs. Είναι μια δραματική ιστορία. Προσέξτε τι έγινε. 7 Δεκεμβρίου του 1980 αυτοκτόνησε για να βοηθήσει το συγκρότημα να αποκτήσει μεγαλύτερη φήμη. Ο θάνατός του επισκιάστηκε από τον θάνατο, την δολοφονία την επόμενη μέρα του Τζον Λένον. Ακούσαμε το συγκρότημα Queens of the Stone Age και ερχόμαστε αμέσως μετά τις ειδήσεις με ένα άλλο από τα περίεργα συγκροτήματα με πολύ μικρή δημοτικότητα στην Ευρώπη και στη χώρα μας, αλλά πολύ σπουδαίο, τους Κάιος. Λοιπόν, να πω ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Φώτη που λέει ότι στους Germs έπαιζε για λίγο drums με ψευδόνυμο η Belinda Carlisle. Επίσης, πρέπει να πω για τους Germs ότι είχαν ανακατευθεί στην μουσική της ταινίας του Al Pacino, Cruising. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό το συγκρότημα που έκανε αισθητή την παρουσία του αργότερα και είναι η Κάιους. Θα λέγω ότι είναι ένα συγκρότημα που η έρημος που λέγαμε πιο πριν έχει μεγάλη επιρροή στη μουσική τους. Η Κάιους λοιπόν, λέει ο παραγωγός Chris Cross στο ντοκιμαντέρ, ότι είχαν κάνει μια προσπάθεια να γεμίσουν ένα χώρο με όσο το δυνατόν πιο θηριώδη ήχο σε μια εποχή που ήταν φοβερή για το heavy metal, η δεκαετία του 90. Ήθελαν να διαφέρουν από τα άλλα heavy metal συγκροτήματα οι Κάιους. Ο Dave Kroll, πρωτοίδη τους Κάιους που ακούμε τώρα, σε ένα κλαμπ στο Seattle το 92 ενθουσιάστηκε και αγόρασε τότε το άλμπουμ τους Blues for the Red Sun. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι από ένα άλλο άλμπουμ, θα σας πούμε σε λίγο, και το έδινε στους φίλους του τότε για να καταλάβουν τη διαφορά, όπως λέει στο ντοκιμαντέρ. Όταν η φήμη τους άρχισε να μεγαλώνει, πήγαν με τους Metallica και άνοιγαν συναυλίες στην Αυστραλία και ακούμε Κάιους. Από το άλμπουμ And the Circus Leaves Town. Το άλμπουμ αυτό είναι ηχογραφημένο, προσέξτε, στα περίφημα Sound City Studios στη Λεωφόρο Μανάης του Λος Άντζελες, στο κέντρο. Είναι, σας θυμίζω, τα Sound City Studios, εκείνα που έχει κάνει και άλλο ντοκιμαντέρ ο πραγματικά θαυμάσιος David Kroll, από την άποψη βγάζω τη μουσική που είναι καταπληκτικός και με τους Nirvana και με τους Foo Fighters, αλλά ο τρόπος που έχει αφιερωθεί στη μουσική, όπως ο Σκορσέζ έχει αφιερωθεί ή ο Ταραντίνο στην ιστορία του κινηματογράφου, αυτό γίνεται τώρα με τον David Kroll. Βλέποντας λοιπόν τα ντοκιμαντέρ αυτά, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι επιρροές στους Nirvana, αφού ήταν εκεί ο Dave Grohl και στους Foo Fighters, και καταλαβαίνουμε ότι και τα δύο γκρουπ δεν είχαν επιρροές από δίθεν γκρουπ, αλλά είχαν από σπουδαία συγκροτήματα. Και γι' αυτό ήταν σπουδαία και τα δύο και παραμένουν οι άλλοι. Κρίμα, γιατί μερικοί εδώ, σε αυτή τη χώρα, θεωρούν τους Foo Fighters Αμερικανιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε 10 ταινίες ανεβάσει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 που αφορούν το Los Angeles. Σας λέω ποια είναι η ιδέα και μπείτε να δείτε τα τρέιλερ. 10. Who Framed Roger Rabbit του 88 του Robert Zemeckis. 9. Blade Runner του 82 Ridley Scott. 8. The Big Lebowski του 98 αδελφή Cohen. Στο 7. LA Confidential του 97 Curtis Hanson. Στο 6 Pulp Fiction του 94 Quentin Tarantino. Στο 5 Mulholland Drive του 2001 Dave Lynch. Στο 4 τώρα πάμε στα πολύ παλιά και τα φοβερά. Το φιλμ πώς ήταν στο, το φιλμ πώς, για να το βρείτε κιόλας, Διπλή ταυτότητα του Billy Wilder. Στο 3 το Big Sleep του 46 του Howard Hawks. Στο 2 το Chinatown του Ρωμάν Πολάσκη, όλο στο Λος Άντζελες αυτό. Και βέβαια, όπως χθες όλοι συμφωνούν που είχαμε το λεωφορείο ο Πόλος για ο Πόθος για το, όχι Πόθος ήταν, πώς ήτανε, τώρα σταμάτησα. Λοιπόν, το Street Car Name Desire για την Νέα Ορλεάνη. Εδώ έχουμε νούμερο 1 ταινία το 50, το αριστούργημα του Billy Wilder, Sunset Boulevard. Η James Gang δεν είναι από το Los Angeles, όμως ο Joe Walsh έδρασε στο Los Angeles, έγινε μέλος των Eagles και συμμετέχει στο κομμάτι που γράφησαν οι Foo Fighters στο Los Angeles. Joe Walsh με το συγκρότημά του διάλεξα τώρα τους έξοχους James Gang. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση του Λος Άντζελες, ακούγοντας τώρα μία από τις μεγαλύτερες μορφές της μουσικής. Είναι η θεϊκή Τζόνι Μίτσελ, η οποία μπορεί να γεννήθηκε και να είναι από τον Καναδά, αλλά στο Λος Άντζελες έγραψε όλα τα αριστουργήματα. Είναι μία από τις γυναίκες που μαζί με άλλους πολλούς καλλιτέχνες μένουν σε ένα από τα γνωστά φαράγγια του Λος Άντζελες, το Laurel Canyon. Είναι εκεί που γυρίστηκε το Mulholland Drive. Είναι εκεί που μένουν, που έμεναν ή μένουν ακόμα Frank Zappa, Jim Morrison, βέβαια αυτοί έχουν φύγει από την ζωή. Οι Birds, οι Buffalo Springfield έμεναν εκεί, οι Love, οι Johnny Mitchell. Γι' αυτό το φαράγγι γράφτηκαν πάρα πολλά κομμάτια όπως το Our House του Graham Nash. Και σε αυτό το φαράγγι η Johnny Mitchell έγραψε το άλμπουμ Ladies of the Canyon, από όπου είναι αυτό το κομμάτι που ξέρετε πολύ καλά. Και μετά πάμε στο τραγούδι που γράψαν οι Foo Fighters στο Λος Άντζελες με τον Τζο Γουόλς. Back to the garden. από το Laurel Canyon του Los Angeles, έγραψε ένα τραγούδι που είναι από την άλλη πλευρά της Αμερικής για το Woodstock που έγινε το γνωστό φεστιβάλ. Σε κάθε επεισόδιο τελειώνει το ντοκιμαντέρ με ένα τραγούδι των Foo Fighters που υπάρχει στο καινούριο άλμπουμ Sonic Highways και που έχει και έναν φιλοξενούμενο. Ακούμε λοιπόν αυτό που ηχογράφησαν στο Los Angeles με φιλοξενούμενο το Joe Walsh, το Outside. Καλό Σαββατοκύριακο.